Хто заслужыў імя віленскага Альдар? Бліскучай старонкай у гісторыі беларускага кнігадруку з'яўляецца выдавецкая дзейнасць Яна Карчана, якая вызначылася асаблівай увагай да антычнай спадчыны. Менавіта гэта і рабіла яго падобным да славутага венецыянскага выдаўца Альда Мануцыо. Ёсць меркаванне, што Ян Карчан у выданнях на польскай і лацінскай мовах яго прозвішча пісалася як Карцан. Нарадзіўся ў вёсцы Вялічка пад Лідаю. З 1576 году ён друкаваў кнігі ў Лоску каля Крэва, а ў 1580 годзе заснаваў сваю друкарню ў Вільні. Адным з першых яго выданняў быў трактат Цыцэрона пра абавязкі, што ўводзіў чытача ў свет антычнай філасофіі і літаратуры. Свае разважанні аўтар падмацоўвае выказваннямі і прыкладамі з жыцця Арыстотэля, Платона, Сакрата, Герадота, Дэмасфена, Плаўта і Тэрэнцыя. Незвычайнай папулярнасцю карысталася падрыхтаваная беларускім гуманістам Бенешам Будным кніга «Апафегматы». Гэта зборнік дасціпных выслоўяў і кароткіх апавяданняў з жыцця славутых людзей розных краінаў старажытнага свету – Грэцыі, Рыма, Персіі, Індыі, Егіпта і Картагена. Падручнік арытметыкі, алгарытм альбо навука лічбы Ян Карчан выдрукаваў у Вільні ў 1602 годзе. У гэтай кнізе, як і ў кожным пачатковым дапаможніку па матэматыцы, выкладзеныя правілы і пададзены прыклады чатырох арытметычных дзеянняў, а таксама дробаў. Разам з тым выразна відаць яго практычная накіраванасць. Тут вельмі шмат прыкладаў з галіны грашовых і гандлёвых аперацыяў, з улікам цэнаў, курсу валюты розных краінаў, мераў вагі, даўжыні, а таксама аб'ёму вадкіх і сыпкіх прадуктаў. У гэтых прыкладах фігуруе разнастайная прадукцыя і сыравіна: збожжа, сукно, атлас, жалеза, золата, срэбра, віно, заморскія прысмакі і да таго падобнае. Па ўсім відаць, што алгарытм прызначаўся найперш для дзяцей месцічаў, купцоў і рамеснікаў. Дарэчы, тут адзначыць, што першая ў Расіі друкаваная арыфметыка сіреч наука числительная Магніцка пабачыла свет намнога пазней, у 1703 годзе. Фактамі старажытнай гісторыі, мудрасцю антычных аўтараў насычаны кнігі тагачасных беларускіх пісьменнікаў Сымона Буднага, Андрэя Рымшы, Яна Пратасовіча, Бенеша Буднага, Андрэя Валяна, Андрэя Казаковіча, якія сышлі з друкарскіх варштатаў віленскага Альда. У ягонай друкарні пабачылі свет таксама гісторыя юдэйскай вайны Язэпа Флавія, раман Эфіопіка Геліадора, творы заходнееўрапейскіх аўтараў Эразма Ратардамска, Юста Ліпісіуса ды іншых. Да жанру навучальна-асветнай літаратуры належыць цікавая кніга Яна Пратасовіча «Вынаходнікі рэчаў», своеасаблівая энцыклапедыя, дзе ў вершаванай форме пададзеныя звесткі пра тое, хто ўпершыню пачаў будаваць дамы, караблі, дарогі, вынайшаў інструменты, розныя прылады, як з'явіліся рамёствы, навукі, мастацтвы. Дзякуючы шырокаму тэматычнаму дыяпазону карчанавых выданняў, нашыя продкі былі абазнаныя ў сусветнай гісторыі і геаграфіі, ведалі пра паўстанне ў Нідэрландах і генацыд супраць амерыканскіх індзейцаў, пра слаўныя перамогі радзівілаў і тыранства Івана Жахлівага, пра цікавыя з'явы прыроды і спусташальныя эпідэміі ў Еўропе, пра знакамітыя мясціны і звычаі розных народаў, знаёміліся з апісаннем далёкіх і блізкіх краёў Палестыны, Турэччыны, Масковіі ды іншых. У друкарні Яна Карчана выходзілі падручнікі старажытнай грэцкай мовы і матэматыкі, кнігі па медыцыне і календары, панегірыкі і палемічная літаратура. За 35 гадоў ад 1576 да 1611 году ён выпусціў больш за 100 выданняў, і бальшыня іх мела свецкі, гэта значыць нерэлігійны характар. Гэтая літаратура не толькі папулярызавала навуковыя веды, але і прапагандавала ідэі маральнага ўдасканалення, дабрачыннасці, самаахвярнага служэння айчыне. Вялікі попыт на кнігі, а некаторыя з іх выдаваліся некалькі разоў, сведчаць пра шырокі кругагляд чытачоў, пра высокую адукаванасць тагачаснага беларускага грамадства.